قرآن و مخترم و عردن کو دمولانا مبتی مجتبہ امیر صحیب دور تفسیر القرآن تا 145 نمبر کے سٹ چپ مدرسہ جوائر القرآن صحیم خان کی پتیس ست 2008 کے شعر جدید ملائی دو پتی ایسا تی اشاہ دی توید سنت کے سٹ این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزدے مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 کوانو دی سمطلبی مطلبی دی چیز اخپل وحی برابر عمل کوا موافقا لوحیکم وعملو صالحا عمل کوای نیک دا خوراک تمخ که که عمل رستو که خوراک مخ که عمل رستو دا اشاره دا دی خبری تا چه حلال خوراک او کانو عبادت بده قبول شی که حلال خوراک نی نو بیا عبادت قبلی گی نا زکیتنا حلال خوراک مخی که او عبادت رستو که حدیث که راضی نبی علیہ السلام فرمایی ربع شسا اخبر یطیل السفر یمد یدائی یقولو اللہ اللہ و مطعمو حرام و ملبسو حرام و انا له الاستجابة رب اشعص اخبر دیر ببر سرے او دو دلو والا چی دلو بوالی گردنو بوالی یطیل السفر اوگت سفر بے کڑی دلری نبر آغلی بیت اللہ تا یا مد یاد آئے لاسون بے اگد کری یا قولو ویبا یا رب دا چغی بوئی و مطعمو حرام و ملبسو حرام خوراک دا حرامو جامع دا حرامو فانا له الاستجابة نو دل قبل دل دعا دے کمیرالل دل اللہ نا قبلی دیو جنا نیک خوراک پاک خوراک مخ کی کده نیک عمل نا او بل دام دا چه خوراک دی نی کده نیک عمل بسو کسی با دا چه او گئن و نیک عمل با دی دوڑای شوی طول دیو جن امام سی بوی چه یو طرف تا دوڑای دا و بل طرف تا موز دی نو دوڑای مخ کی که موز سکا رستو که ویزه که ویزه ما دا خوخ دا چه دوڑای می دی موز شی خدا می ندا خوخ چه موز می سشی دوڑای شی چه موز توام زر زر اخلاص هوا چه سکم ډوړای خورم خیر دی ډوړای می دي سشي موس شي چې زر زر خورم چې سوکم مونځو کوم نه ډوړای نه موس جوړول شم خو موس نه ډوړای نشم جوړولې وای دا حالا چې کلا سړې ډیروږي کړي روږي نی او وخت تیریږي نه بیا د موس چې دنه ادم مخکېږي ورو مینا طیبات او عمل صالحا او عمل کوي نیک انی بما تعملون علیم یقینا زما پاغبان چې کوی تاسو نه پویا و ان هذه امتکم امته واحده ټول انبیا فقیده کې یو کنه و ان هذه امتکم یقینا دا ډله تاسو ډله یو و ان ربکم فتقون عظیم رب تاسو نزمانه ویریږي انبیا کې آیات تیر شو التا فعبدون دلته فتقون التا دوا ذکرو وکانو یدوننا رغبا و رهبا مخک داغین دعا و نو دعا پس ذکر کفا عبدون یو طولو انبیاء ما ترا مدد شویلیو نو تاسو ما تسوائی را مدد شا او دل تا مخک ذکر دا توان دے کلو من الطیبات واملو صالحا نو دل توی وانا ربکم فتقون زستاسو ربیم خوراک زدرکم نو دا حرام و نزانو ساتی فیسا شخص مد زلو لالیزانو کتوی نزم وان ربكم فتقون زي ما رب تاسو زمانه یری گئی زانو ساتي زمانه یرینا د حرام خوراک نه فتقطو امرهم بینهم زبورا فتقطو شرک اس کو جا آمد چټول انبیا یو نو شرک د کمراغه فتقطو امرهم زي تاسو نس کو ټوټي ټوټي کو پل دین کار خپل میانس کې ټوټي ټوټي ای چا یو سو آغستل چا بل سو آغستل زبورا ایسی ایسی چاہتن یو آغست چاہتن بلو آغست اجتماعی دینی پیشنکو کلو ایز دن بمال دین فرحون هر وړله پاغبان دی پاغ دین چې د دی سره نو خوشحاله دي پس پارې او په خپل خپل خوشحاله دی بما پاغبان دی چې دی سره د دین نه فریحون خوشحاله دي. مومن درې اتیام کې بیا وي صورت مومن درې اتیام کې وفرحوا بما عندهم من العلم وفرحوا بما عندهم من العلم خوشاله شو دی پاغبان دی چې دی سره د علم نه پس پاک کا خوشحاله د بل چا تغوګ نګ دی اری اورډلوی مونږ به خپل ملامنو کبل ورته اسمان را کوس کی نه نیمنی بس با خپل باندې خوشاله دی مونږ د خپل سی منو او د بل چانه منو نه دا وایا چې څوک راته قران او سنت وای نو دا غمنو څوک راته قران او سنت وای دا غمنو کولو ازم بمال دیم فرحون معتقدون انه الحق دا عقیده رچ بس دا حق ده چې سیر اغست دی یو شی به راغستی او مخه کړی بس آئی تا با دین وی نور ساتر نور طول تا تا بیدین اخکاری چه سه دین آتا نور بیدین اخکاری نماله دیم فریحون فاغبانی چه دی سرا خوشالا فزارهم پریگی دا فی غمراتیم پا غفلت دی که تروخ مقارر وقت را روان دی فزارهم پریگی دا پا غفلت دی که مستود دی که تروخ مقارر آیا سبون آنمانو مد دلهم بیه من مال و بنین آدی دا گمان کئی یرا دی که پا غلط وی نو اللہ والا دا دور مالو نولی ورکول که دی پا غلط وی نو اللہ والا دا دور مالو نولی ورکول وی سڑیا نعمت نیست بلکه استدراج است دا خو نعمت نده دا خو اللہ رب بلزد دیل محلت ورکڑده دی دی وجن عالمان وی یو سڑی لی اللہ مال ورکڑده دیر نو تو گورا چه دا سڑه نیک ته او کبد کده نیکو او دا دا مال پا خوک لگی دا نو دا اللہ پا دا نعمت کرده او کده سڑه بدو او دا دا مال پا بدو که لگی دا نو دا مو آیا چه دا سر اللہ خو کرده دا دا سر اللہ بد کرده اللہ والا استدراج ور کرده دی تا محلت وی پا مزه مزه اللہ رانی وی دا دا اللہ سزا دا په یو طریقه باندې دل ورکی لکه خکاری سڑه مئی تا پا کنده کی غوخه کی دی نو دای مئی لڑوڑای ندکڑی دا دا مئی پا دی غوخه باندې را نیوی دا مئی پا دی غوخه باندې را نیوی مچلی نڈی لپایی لقمه پشاده سویات مطمئنه کی کانتا نگل گئی آپ ڈب پانی ناسته مچھلی نڈی لپائی لقمے پیشاد ہے مئے چکم نے نہ پاگا نوڑے با نڈیر خوشحال ہے ڈوڑا یرا لکڑی دا کلت یو طرف تا توشی کلت بل طرف تا توشی بیمارے ڈوڑا کڑی دا اپ آئے خوشحال دے صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی کاری خوب اطمینان دے چھ بس کے خیری اس کانٹا او کونڈو اگر تالو طور اس پہ رو باسن نو دا اللہ رب العزت دا طرفنا دا استدراج دے دا پا مزم مزرانی ولی تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت مر تورا دا اللہ پا صبر دو کا مشا پا مزم بدی نوی خسم بدی نوی آیا سبونا انوانو می دوم آیا گمان که دی چه یقیناً منگ محلت ور کرده دی لرا انوانو می دوم یقیناً منگ زیاد کرده دی لرا پاگی سرا نمالو دا بچونا نصار علم فی الخیرات دی دا گمان کئی چی آیا منگا تلوار کو دیل را پا فائدو کے دا گمان کئی آنو سار علم فی الخیرات آیا منگا تلوار کو دیل پا فائدو کے نا نا لا شرون دی پوئی گی نا شاہ سیبوی رحمہ اللہ شاہ علی اللہ رحمہ اللہ نعمت نیست بلکہ استدراج آس دا نعمت ندے بلکہ دا اللہ دا طرف نا مقور کردی دا اللہ نعمت نیست بلکہ استدراج آس بلا شرون سبا و درشم کم داسی ہوئی بلا شرون بلکہ دی پوئی گینا چی دای اللہ پا مزم ازرانی وی ان اللذینا دی مقابلہ کیو گورا مسلمانان یقیناً آ خوش قسمتا چی دی دی دواجی دی یاری دا اللہ نا من خشیت ربهم دواجی دی یاری دا رب پلنا مشفقون یاری دن کی دا اللہ نا یا یاری دن مینہ کون کی دا اللہ سرا دی یاری دواجی اللہ سرا مینہ کی والذین آغب اختار هم بی آیات ربی مؤمنون چی دی دی پایتون رب قل ایمان روڑن کی دا اللہ پایتون ایمان روڑی بی آیات ربی مؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون آکسان چې دی دو خپل رب سره ایصدار نه جوړی هیڅوک نه ایصدار کوي لا یشرکون ایصدار نه جوړی هیڅوک والذین آکسان یؤتون ما آتوا کای هغه چې کوي یفعلون ما یفعلون کای هغه چې کوي هر عمل د نیکای کای لګیا دی یؤتون ما آتوا کای هغه عمل د نیکای چې کوي وقلوبهم وجلا او زړونه یې یریدون کی زړونه یریږي نو کای نیکی او زړی یریږي داولې عائشه رضی الله تعالی عنها چاته پوسکو چې دای کای نیکی او زړونه یریږي داولې نو اتوی چې دای په دې یار دي کنه چې د عمل براله قبول کیو که قبول به نه کی نو یاره د دې دا دانا چې دوه رکاتو کیو بیا د وਹੀ په انتظار باندې چې بس که خیری وشو که خیری نا عمل دی وکو نو الله ته پېښ کای نو ته د عمل اول خپل وګوره چې تا ته قبول لې تا څنګه عمل کړل تا ته قبول لې بیا به الله ته قبول شي نو خدای خو نه هر نه دی چې کانی شيږي واخلی کانی شيږي اخلی هغه چې نه هر وی کانی شيږي خو نه هر اخلی ته خپل عمل ته وګوره چې دا څنګه دی یا الله مونږ نه اسو زمونږ د عمل مونږ ته معلوم دی الله چې د قبلې دونه دی خو یا الله ته قبول کا او قلوبهم وجلتون زنا دی یریدونکي انهم الی ربهم راجعون شیاقینا دیدی خپل رب تو واپس کی دن کی ال تزنو سوکو اولائی کا یسارعون فی الخیرات دا خلق چھے دی تلوار کے دنے کئی پکارونو کے دنے کئی پکارو خیراتونو کے نگرے یسارعون فی الخیرات دی تلوار کے اتادی کے دنے کو پکارونو کے دنے کئی پکار کے تلوار کوا دے بوئی مڑا مجز منگ نے چھتا دی پا رام کین سڑیا چھے بغرائی کا پلوگو گیا وہ گول سرا مجز چھتا دی زمنگ نوئی یسارعون فی الخیرات تلوار کې د نیکو کارونو کې په هم لا سابقون او دی دی لها سابقون یو مطلب هم لها سابقون دی دی لها الیها دی نیکو تا سابقون وړاندې والے کون کی دی تمخ کی کیږي هم لها سابقون او یاد ها زمیر یاره تراجه دی هم لها دیدی دیاری دو جنا سابقون الالخیرات مخی کی دون کی نیکو تا مخی کی گی راندو شالان گردان خپشو چه خلکو دا سنیک عملو کو منگ دا شانتی پاتی شو یا بچاویل چه دا مقام حاصلو لحر نیکی تمندوال دا خوز منگ دا وست نبار دی منگ دا نشو حاصلو لے ویولانو کلیف نفسن الا وصا نبج برکو منگا اسیو نفس لرا مگر دا وس مطابق کی دا غد وس مطابق مجبور کو والدینا کتابون انتقو بلاق او منگ سرا کتاب دے عمل ناما لوح محفوظ شا بیان کے بالکل کرا صفا بالکل رشتیا وهم لا ظلمون او دی سر وکمیو نکڑیشی بلکہ اصل خبر دادا چو قلوبون فی غمرتن زنہ دے پہ غفلت کے من حازا دے قرآن نا یا من حازا دے عملوننا دا چې کومه چې ذکر شو یا من هاذا دې عمل لامینا دې یړو دا وینه چې زمون عملونه لیکي من هاذا دې دینا ولهم اعمال من دون ذلک او دې لدی عملونه علاوه دې دینا د سنا من دون ذلک علاوه دې غفلت نا یواز نه خبرتیا خو نه دا بلای سوري دې کوم سوره ورته یاد موي ولهم اعمال من دون ذلک او دې عملونه دې علاوه دې غفلت نا غفلت خدان له نور مشته دې دویم ولهم اعمال او دیل عملون دی علاوه دی صفتون دی مومنانو نام من دون ذالک علاوه دی صفتون دی مسلمانانو نام دی نور کئی هم لها عاملون آغا من الكفر و شرک و فنون کفرهم قسما قسم کفرون دی قسما قسم گناهون آغا کئی ولهم اعمال من دون ذالک هم لها عاملون چه دی دی لرکون کی دا ابتلا بی حتی دا غفلت تر دی دی چیزا خزنا مترفیم بلعذاب چکلونی و منگا اغا مست دای بلعذاب پس دا بانده اغا مستو لراونی و زکدی پا مستو پس روانو کنا چه مستو اسو کول نو دی آغا کول دا مستو تابداری کولا نو چه دا مستو لراونی و کنا راونی و اغا مست داینا غطایت اغطان پا عذاب ازامی اچارو نو ناگانا با دی بکی گی چگه و باسی ناگان با دیوا پریادو نکی چونکی گی با اللہ تا لا تجارو لیوم پریاد مکوئی نن نن پریادو نمکوئی نن چوم چونکی گئی اینکم من آلاتون سرون یقینا تاسوا زمانگ دی طرف نا امداد با منکلیشی یا آلاتون ناون بج با نکلیشی دا عذاب نا نازاو ناو بج نکلیشی دا ولی ارا وجد عذاب قد کانت آیاتی تطلا علیکم یقینا او آیاتون امی چلستے بشو بتاسو قرآن بدر بانی لستے شو فکنتم علا قابکم تنکسون نوی تاسو پپندق پلو بانی تان کی سون چه واپس بدلائی ترجعون نو دنیا کے دو قرآن نرستو رستو کے دے نو ننبا دو جنت نرستو رستو شے نو پشاش آبازے پشاش آبازے نو چه تب ہو رسے دو زختا قرآن نرستو کے دے آیاتی تطلا علیکم آیاتو نمی چلستے بشو بتاسو فکنتم علاقابکم تان کی سون نوائی تاسو علاقابکم پپندق پر باندے تان کی سون ترجعون واپس کی دن کے دے قرآن نا قرآن درس پا شورو شو تبا تبا بل طرف روان شوی پی با اوزگار خیل لے سڑیا تان کی سون واپس کی دن کی مستق برینا دا قرآن نولی واپس کی دل دا قرآن نولی واپس کی دل دا قرآن نولی واپس کی دو وجہ مستق برینا بھی سامران تاجرون دا غی مختلف حالتونو اللہ دا سیعات ذکر کو چھ دا غی طولو حالتونو لور جی طولو حالتونو لور جی یو مانا مستکبرین مستکبرین زان غٹگنون کی پدا سیال کے بعد قرآن نتلل زان بے غٹگنو لرکو سڑیا پریدوائی دین سے نجوڑی گی منگ تا دمرا کارون دی دمرا تاستا سپت روئی تاسو خوزان لوزگاری ہوئی منگ تا بلا کارون دی نو ہر کار دا قرآن نغٹگنو ہر کار دا قرآن نغٹگنو مستکبرین زان غٹ گنن کی بیہی دی کتاب دی اللہ نام بیہی مستکبرین بیہی زان غٹ گنن کی دی اللہ دی کتاب نا سامران تحجرون سامران تحجرون کسی کا ان کی او شڑ پری خود ان کی قرآن لرا بیکار پری خود ان کی قرآن لرا سامران تحجرون محجور چراغی نہ سفائدہ وانلی ہوجر چه فائدہ تین وانلی سامران قصہ گو سامران قصہ گو گپ پہ لگاو زان لبکی ناستل ماسوطن او گپونو لٹیمو او دا اللہ کتاب لٹیمنو سامران قصہ سامر دشپی قصے طویلے کی گی چی دشپی قصے کی دا سامر پا معنی دا جمع باندے دے دا سامرین پا معنی باندے مستکبرین یو حالت داو زان غٹ گنن کے او زان غٹ گنن کیو پدے قرآن دکان دا قرآن نا غٹ گنو او پاٹے دا قرآن نا غٹ گنو خوب دا قرآن نا غٹ گنو او دا اللہ کتاب دا دی ارسن اسپک گن لیو مستکبرین ابھی زان غٹ گنن کی پدے باندے پدے قرآن پدے قرآن نا بے زان غٹ گنو او قصے کون کی دشپے بے قصے کو لے وی بیا منگ لگرم خوب راضی ویری لگیا کمے واسکڑے من خوب نشو کولے نہ دشپے چی کم ننو لگیا او دشپے گپ لا ٹیم شتے او ال تو دش او دا ٹیم قران تا کینہ کنا دشپے ود کی گنا او دا ٹیم بیا منگ دو خوب او باسی سامرین کسے کون کی دشپے تاجرون بیکار پر خودن کی قران لرا قران بیکار پر خود پد یوم انا بان پوشوی تاجرون بیکار پر خودن کی تاس قران مستکبرین به سامران تهجرون تا حالتونو ده چاشو دری واره ده چاشو ده کافرو چه زانه ده قرآن غد گانو او کسی به کولی قصو لوا خو لارو کسو که ادره دو لگا پو ده زیبا ما سطن ده جماعت نوزی یا زیبا زیبا اولادی او درس سبا نکینی نو قصه که انکی گپ لگا انکی نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء پس دما سوتن نه پزول گپ شپ نه منه فرمایلی دا چې پس دما سوتن نه پزول گپ شپ لګی چې ما سوتن لګیای گپونه لګی تر یوی یوی نیمه پوره او چې بیا ټیم د پاسې دوشنو دی بو دشي ودشي بیا د الله عبادت له ټیم نی سار موز بیا رکی تاجرون شړ پری خودن کې قرآن لرام تاسو با قرآن شر پری خود دوی امانا مستکبرین به ځان غټون کې دې پیغمبر نه چې دې پیغمبر نه بم ځان غټ غاڼه دې پیغمبر نه بم ځان څه غاڼه غټ چې دې تمنګ بوز دې ته کینو د حق پرس نه ځان غټ غني مستکبرین به ځان غټ غنون کې دې پیغمبر نه سامران کیسه گو غنون کې دلارا سړیا څه کیسې کوي سامران تظنون به سامران کیسه گو غنون کې پیغمبر لرا تاجرون بدر دې به متویلې ته هوجرنا کانزلې به مت کولې بدر دې به متویلې هغه ته هم بدر دې ویلې دریوال پیغمبر سره ولګیدل مستکبرین به ځان غټ غنون کې پیغمبر نه او دا پرسنا سامران کسی گو گنون کی دل را چه دیم کسی گو گنون کیو چه دی ایسی کسی کئی گپ شپ لگی منا تاجرون بدویون کی دی پیغمبر تا دو حجرنا کانزلی کون کی دتا چه بد بامبی او مجلسون کی وامر پر پچموزی کولی تاجرون دریو منا مستقبری نبی دی بوی منگ دی بیت اللہ من جورانیو او موږ د بیت الله خادمان یو مستکبرین به ځان غټ غنون کی په خدمت د بیت الله په خدمت ځان غټ غنو د بیت الله په خدمت ځان غټ غنو سامران کسی کون کی تاجرون پر خودن کی الله لرا او د الله کتاب د الله کتاب پر خودل دی نه د الله د کور خدمت کوي او د الله د کتاب دشمنه ظالما څه پایده دی وکړه نه دا چې د قران مجید په مقابله کې بل یو خدمت را مخه تا کې چې د قران مجید په خلاف کوي هر یو وی خوا ک ظاهری کې هغه دینی خدمتی خود ته په خلاف د قران کوي نو دې آیات کې داخلي چې یو دینی خدمت تر مخه تا کړه دی او قران لپاره لار باندې او قرآنی خدمت لپاره لار باندې دی به د بیت الله خدمت کو اده بیت الله په خدمت به ځانو چتا وي مونږه د هغه خدمت کو پرې د سړې دې مونږ تر رسیدې شي مستکبرینا به سامران ځان غټ غنون کی په خدمت د بیت الله سامران کسی کون کی تاجرون او پرې خودون کی د الله دین او پیغمبر او د الله کتاب دار سوم پرې خودیو تاجرون او پرې خودون کی د الله کتاب لرا او د الله پیغمبر لرا اوس نن سبا د مسلمانانو دا حال لنو الله رب العزت ول زړونو کې د قران قدر پیدا کی سراسی بابا وای کتاب الله بدست مؤمن خام بدست طفل نادان گوهره استو د مسلمان په لاس کې قران داسې دی لکه د ماشوم په لاس کې ملغلره گفتن نه دانم هر چه گفتم ډیرو خبرو باندې نه پویګم او کې زریتا جبر فرقې خره هستو داسې دا لکه د خر په غاړه باندې تاج واچي خر سره د تاج قدر ني مسلمان سره نه قران قدر نشته اول ام يدبر القول دینکار ولي کوي دی پیغمبر کې نقصان دی کو قران کې نقصان دی او کدی کې دی پوښوي دا انکار ولي کوي پیغمبر کې نقصان دی کو قران کې نقصان دی او کدی کې نقصان دی نو د دوو کې خو نشته قران کې نشته پیغمبر کې نشته نو دای که دی کنه اولا میاد دبر القول آئی دی سوچ نکی با دی قرآن کی که دی قرآن کی سوچ کرده وی نو انکار بینه وی کرده هم جا هم یا راغلی دی تا آغا چنه دی راغلی مشرانو دی پخوانو تا یا راغلی دی تا آغا چنه دی راغلی پلارانو مشرانو دی پخوانو تا یعنی دا سنه وی کار دی چگینی اللہ پڑن بیزل پیغمبر راو لیگو دا خسرون بیزل نده ما کن تو بدعام منر رسول ام لم یعرفو رسولهم یا نده پی جندلی دی پل پیغمبر نولی نده پی جندلی ام لم یعرفو رسولهم یا نده پی جندلی دی پل پیغمبر خی پی جندلی دی قد عرفو ولیکنهم قد حسدو خی پی جندلی دی خوکینو سرکی خی اقبرس پی جندلی خوکینو سرکی نبی علیہ السلام صفاڑی رای باندی ادری دو وی زوم چه تا در اخجن معلوم کرده ما وی نا وی جربنا کمرارا ما وجدنا فی که اللہ صدقا مونگا با تا تجربی کردی دی تا رشتی اویلی دی دروغ دنی دی بینی ابو جهل وی قسم دی چی رشتی نده وی ولی نمانه وی زد می دیو سران وی دنیا مشرت ددیو نو اس پا دین مشرتم ددی نیشم منلی وی منلو تو اتیار نیما وی نمانا او میا آغا بارکی بفرم ویل وی آمان شعره ولم یؤمن قلبه چی شعر ایمان راوڑه ده خزره ایمان نده راوڑه آمان شعره ولم یؤمن قلبه شعرونو که بده نبی علیه السلام صفت کهو از نبی علیه السلام ده خبری صفت ده کهو خو ایمان نو راوڑه کال کی اتار میولو کنا چی آغام چی کم دنو ده شانتی ہو هم لم یعرفو رسول هم اینه ده پیجندل ده پیغمبر فهم له منکرون نو دید لرن آشنا کرن کی ایوائی دی چپدل لیوان توب هم یقولون بیه جنن ایوائی دی چپدل لیوان توب بل ایس نشتی ایس قرآن و محق پیغمبر و مصاب پیجندل دی لیوانیم ندی بل جاهم اللہ بالحق بلکی رات لکڑی دیتا پیغمبر بالحق پا قرآن بالحق پا مسئل دی توحید پاک سرم للحق کاری ہون او زیاد دینا توحید لردی بدگرن کی ندیر توحید بدیشی ولویتن دا دی سا خیال لے چه منگ سوایو دا پیغمبر دی زمان پشانت مسئلہ ہو کی او دا مولا دی زمان پشانت مسئلہ ہو کی او دا قرآن دی زمان دا خیال مطابق خبر ہو کی دا خلقو تا چه دا دی دا طبیعت خبر اکین وی خو مولا دی یو ولویت تبال حقو کچر تا تابداریو کی حق کب برابر شی حق احوام دا خواہشات دا دی سرا دا حق نمورات اللہ کب برابر شی اللہ دا دی دا خیال نو سرا یا که برابر شی وحی قرآن ده دید خیالونو سرا یا برابر شی پیغمبر ده دید خیالونو سرا یا برابر شی عالمان ده کتاب العلماء ورثت الانبیاء عالمان ده کتاب ده دید خیالونو سرا چه دید خیال برابر خبرو کی لفصدت سماعات والارد خام خاروان مشی اسمارو نوزم که آسوک چه بدی که دی عرص بختم شی تباو برباد بشی چه قرآن او اقبر از ده امینی اوز زن پنوم مولیان اقا دین جی اوز تابداری زن پنو دینی تباک کنا دینی برباد که زن چه کمدنو پنوم مولیان اد جمهوریت سر برابر شوی نا اقای دین تباک از مکا آسمان که فساد راقی که فساد را نگه تانور سو فساد ده چار ده مسلمان غریب بیام نده بیام نده لفظت سماعات والارد خامخا روانشی و فساد براغلو فسمان روانشی و اسمان از مکا او سوک چپ دی کی دی براتین آم بے ذکرم بلکہ راوڑم دے دیتا ذکر دے دی راوڑم دے رالگلم دے دیتا عزت دے دی خفاو مان ذکرم موریزون دے دی دی عزت دے خپل خپل عزت نے عراض کون کی خپل عزت نمانی قرآن کی خود دے عزتو کنا خفاو مان ذکرم چھ لیڈرانو تو قرآن پیش کئے دا خپل زان بی عزت کئی چھ نی منی دا دے خپل عزت نمان کر پاکستانیان دے خپل عزت نمان کر فهو من ذکره موریزون دی دی دی زد قبلنا احراز کون کی یار دی با که دی شی پیغمبر و حق پرس ملابت سغواری چنده با تغواری چرازی نو درس لچرازی زان سر چکم دی سلسل دروپای راڑی نو زکا با دی نرازی نو زکا با دی تکرانی نوی سڑیا ام تاس علوم خارجان ای غوار تردینا سمزدوری سعی واز خراج ربی که خیر ورک رد رب دیده رو بهتر دام طالب اللہ در کی وہ خیر الرازقین آدھ غورا روزی رسان خلق کل روڑا اللہ اور کی نو وینک اللہ تا دو اوم آو یو چندہ تی غواری حق پرست آ چندہ دادا نو رت تمامی در ننشتا ایز در نغوارم ایز در نغوارم خو قرآن تم را بلم دامی ارمان چه تاسو قرآن وای دامی ارمان چه تاسو دوزخ نباد شای خو در دا حق پرست ارمانی کنن وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ يَقِينًا تَخَامَخَ بَلِ دَيْلَرَا لَارِ نِغَتَا لَارَ نِغَا قُرآن دِکَنَا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ چہ قرآن نا خوش نور صفات شو بیا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ خو باطل پرس جی د قیامت منکر ال قرآن منکر ناری نِغَلار کی کگوالے گوری پس صحیح روایتونو کی بکوگوالے گوری وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يَقِينًا كَسَان چیمان نلری پرستایرز فاخرت ان سورات دی قران ندی خامخا بندیدون کی صراط مستقیم قران دے کنا اے دین الصراط المستقیم وان ھذا صراط مستقیما فتبعوه دامنی غلاردان ان سورات زینی غلارنا دا چه قومخ که ذکر شوا چه پیغمبرو تا بلل کئی دیده دینا خامخا بندیدون کی تنا کیون رستو کیدون کی ولو رحمنا هم وکسفنا ما بهم من ذرین قانون داده چه حق پرس نی راغلے دا اللہ قانون دے چه بیان پا یو کلی کی نیشوے نو خلق آسود حالی عرص برابر برابری سم سمی عرص خوچ حق پرس راشی او بیانو کی او خلق او نمنی نو پاغی باندی اللہ سخت بیا راولی چه بیان نیشوے نو اسے اللہ سخت تن راولی نو چه سشی راشی نو بیا خلق وی خلقو لپکارو دا سخت پی اللہ دیل راوستی وا چه دی تا پتاو لگی چه منگ دا تابداری ندا کردی نسا کرابانی سرالا سخت ترالا نو اولتا دا غی پزای خلق حق پرس بانی بدپالی ونیوی وی دا چه دی را غلی دا سپیرا او کومی واس کردی نو منگ خواد رز اونلی دا یا توی رو بی موسا و مما پا حق پرس پوری بیا بدپالی نیوی وی دا د دو وجه نمونگ سروشو گینی چه ده نو نمونگ سمدمو د دو دو وجه نه ندی شوی د دی دا عمل دو وجه شوی دی خو خپل عمل تا بیا پی کرنده نو دا پی اللہ پا سخت امتیان راولی کل پی اللہ پا را تا امتیان راولی پا را تا بانی سراولی امتیان خوشحاله کی ار سوله ور کی چه دی پا دی خوشحاله دو وجه اللہ تا توجه او کی نو آغا حالت ذکر کئی ابتلا بن نعام و النقم کل امتحان پا سختا او کل امتحان پا رات اللہ کئی ولو راہم نام کمیرام کڑے پا دائی و کشف نام آبیهم من ذرین لرکڑے میں دیدین آغا چپ دیو دا تکلیف نا تلجو فی تغیانیم خامخا ننوزی پا سرکشای دیدی کئی یام اون اریانو پریشان و قد خزنام بالعذاب یقینا نیولی میو دیل را پا سزاگانو پا عذاب باندی فما استکانو لربهم چی ده سکون نشنو مانده فما استکانو لربهم نو ٹکانو شده اخفض ربتا اق قدرگاو نو پسی مندی ووالی بیاس چه سخت پرالا نو بیا پا بابا پسی مندی ووالی بیای چه کندن ده اللہ خلاف مندی شورو کرده فما استکانو لربهم ٹکانو شده اخفض ربتا او چی ده کون نشی نو مانده فما استکانو لربهم نشو ده رب اق قدرگاو نشو اق قدر جمهوریت شو اق قدر خلاف شو وما استکانو لربهم نشود رب وما تضرعون او عاجزیون کلا اللہ تا عاجزیون کلا حتی اذا فتانا علیم تردی پوری چپرامین استبدی بان دروازا اغور نازا سق اذا هم فی مبلسون نا گانو دی پدی که ناو میده دار سیزنا بس بیا دار سن ناو میده نا اللہ نام او دا بابا گانو نام اس خلاسی نشو آخیری اغا موت ام پا کوپر باندر آغی اذا هم فی یعنی د دین مراد مرگ په کفر اذا هم فی مبلسون نا گانو دی بده که نا امید دار سنام و هو الذی انشا لکم الصام تا پینزم باب پده که بیا دلائل اول دلائل اقلیه ذکر کئی محضا دا قل دلائل بیا آغا دلائل ذکر کئی چاگی که دا مقابل ندسخت علی چه دا خو توم من ظالما نول غیر اللہ تزی دا مقابل نپی دسخت علی دلائل عقلیہ اعترافیہ وہو الذی انشا لکم السمع اللہ دے آغذات چھ پیدا کری تاسو لغو گناہ استرگی او دلو نصف فائدہ دیتی واغستا فلی لما تشکرون دیر لگ دی آغا چھ قدر کئی یا لگ دی آغا چھ قدر کئی دی دا قدر دیر لگ دی دا چھ کمی کئی وہو الذی او اللہ دے آغذات یعنی فائدہ دیتی دی واغستا اللہ دے آغا ذات چھ پیدا کری تاسو پس مکی ویلے تو شرون آغی اللہ تبا ورجمکڑے شی تاسو وہو اللذی اللہ دے آغا ذات یوحی ویمیت چھ جو اندی کول امڑو کول کئی والا اختلاف اللیل ونہار او آغی اللہ لدی پدی دلدش پیو درازی فکر دے انکو جو اندہ عمر دا اللہ پلاس کے مسئلہ بیان کا اللہ بدا امڑو راجو اندی کی اللہ بدا سپا پر از باندی بدل کی افلا تاقلون تا دمرا کل نہ لرائی چھ دا ٹول کارونا اللہ کئی نستاس واجتون ہم سر کولشی نوے تا دلائلو نا فائدہ سو الٹے اعتراضونے شروع کرل بل قالو مثل ما قال الاولون بلکی وای دی پشان داغی چی ویلو پخوانو دا دیوس پی مچان دی اکا پخوانو چی سنگ اعتراضو نکلو نو دیو ما غشان دی اعتراضو نکی قالو وای دی ایدامتنا چی کلمنگ امرسو اکننا تراون او شو من خاوری وڑو کی این نارم بوسون وای منگ با بیاو چت کریشو بیاو منگو چت کی دا بم لائی این نارم بوسون لقد وعدنا نحنو یقینا لوس کریشو منگ سرام یا یرو لشویو منگا او زمنگا مشران د دینا وعده کړی شوی د منگ سرا او زمنگا مشرانو سرا د دی من قبلو پخوا هن هادا الا ساتویر الولین ندی دا مگر کسی د پخوانو د پخوانو دی رلم دی چی قیامت پرازی قیامت پرازی دا سڑی دار سوال لسما پین لسما صدایشو کم دی من خوصو شیو نوی دی الا ساتویر الولین مگر کسی د پخوانو قلوار تووایا اوس آغ دلائل ذکر کئی چې د مقابل نه پیدا سخت علی چې هغه ومني چې او داسې ده قول ورته وایا یمن الارض ومن فيها چاله د اختیار چاله دی هغه څوک چې زما کړي او ملمنل چاله د زمکا او هغه څوک چې دی په زما کې د اختیار چاله دی چاله د اختیار د زمکې او دا هغه چا چې دی په زما کې کتا سپویږي سيقولون خام خوای بده چې لله الله لری ورته وایا افلا تذكرون دا دومره اختیار الله لمړی نو اینه یادوی خبره نصیحت د دینه ناخلی چې نور زمونږ حاجات سرکون کوم الله دی زمونږ مالک د نفع او نقصان الله دی او زمونږ زموار د ژوند الله دی قول ورته وا مر رب السماوات والسبع سوګ دې ټینګون کې د اسمانونو وو رب مالک د اسمانونو وو ورب العرش العظیم عرب د عرش لوی یعنی د فیصلو خان سوګ ته پارش ناس ته فیصلو فیصله کوي رب العرش العظیم سوگ ده فیصلو خاون سیقولون لله یقینا دا چی وی بے سند تاکید دے زرد پزر بے وی یقینا چی وی بے خاص اللہ لدی قلو ارتوو آیا فلا تتقون گورا دا اسمانون رب منائی او دلوی عرش رب منائی او دل میگی زوی دا زان رب دیو نمانا دورا نب بویگی دورا دی سوچو نکو افلا تتقون حیطا سنی ریگی دا اللہ نام او بیام شرکیاتو پس دی ورته وای من بیا دی ملکوت کل شی سوګ دی هغه ذات چې په قبضه ده کېده او په لاس ده کېده اختیار دار یو سیز لکه څنګه لاس چې الله د شان سره مناسب دی دا نه چې زمونږ د لاس په شان دی کدا قیده دی ولرانه دا کافر معنا ده بیا دی لاس زمونږ د لاس په شان دا کافر معنا ده بیا دی افضل معنا ده دا چې لاس د الله د شان مطابق من بیا دی د چا په لاس کې اختیار داری او سیز هو یجیر ولا یجار علیه هغه الله پنا ور کې هر چاله ولا یجار علیه او د الله مقابله کې چاله پنا نشي ور کوله سوک ولا یجار علیه پنا نشي ور کوله چاله په مقابل الله کې یعنی الله رب العزت هر چاله پنا ور کوي دا هر چا تړلی سوک پرانیږي الله خدا الله تړلی سوک پرانستلې نشي ولا یجار علیه او پنانی شور کولے دا اللہ مقابل کی چالا ایچ چالا پنانی شور کولے نو بریلے سب سوئی بریلے سب ابرل سب شین توتی دو بانو توتی سوئی اگوئی خدا جیسے پکڑے چھوڑا لے محمد محمد دا پکڑا چھوڑا کوئی نہیں سکدا وئی خدا جیسے پکڑے چھوڑا لے محمد دا اللہ تڑلی وئی نبی علیہ السلام پرانی زی او محمد دا پکڑا چھوڑا کوئی نہیں سکدا خدا نبی علیہ السلام تڑلی وی سو قرآن استلے بیا نشی نو وعداد سورت مومنون پا تا تی آئیم آیات کافر سورت مومنون پا سویم آیات آتا تی آئیم آیات کافر فہوئی جیرو علیہ جو پرتگونو لمن جوڑو ہوئی جیرو علیہ جارو علیہ آغا اللہ چھ دے پنار کیر چالا علیہ جارو علیہ پنانی شور کول دا اللہ مقابلہ کی سوک ان کنتم تعلمون کتا سپوئے گئی ورطا ہوا ہے چدا سوک تدا سزاد میسے قولون اللہ دماکی مشرک بوئی چدا سوک دے اللہ او دا پنجاب مشرک بوئی چدا نبی علیہ السلام دے چدا سی اختیار دے سرا سای قولون اللہ زکا خوشیخ سے بوئی رحمہ اللہ وی ابو جال پا قبر کوئی چا زوم و شرم و ظالمان و ما خود دمرا شرکنو کرے سای قولون اللہ زردہ چوائی با یو اللہ لدی قول ورته وا فانا تو سوارون چرتا دروانه جادو کړې شو چرته دی کړې شوې فانا تو کذبون چر دا تاسو نسبت دا رو کوئی اس روانی اللہ بل خبر دار چدار سمنی خواد تینام بلحق روڑ دیمنگا دیتا پورا بیان بلحق پورا بیان اسلام لا الہ الا اللہ بلحق لا الہ الا اللہ وینہم لکازبون او یقینن خام خادی نسبت دا رو کون کی مت تخذ اللہ من ولدن دا ټول کارونه الله کوي نائب بکنیشته ای आवाज استاد سرخو کې لای نائب لیواله دی یو دا ټول کارونه د اسمانونو رد دی زمو کو رد دی او ټول کارونه کوي نیازولې نه دی نیولې او دا ستا کارو ته دوره ګران پیر شو چې دی له اوس نیازولې ونیو ظالما ما تغذ الله من ولدن نه دی نیولې الله ایسو نائب او نیازولې وما کانهم او من لاین او نشد الله سره بلاجت روا نی خو نیازولې شته او نو سره مرتبه والا بل برابر شته وما کان ما هو من لاین او نشته سره داغ لانا سو گاجت روا بل کوه کنا نو ایزان پدا کوا کی لذاب کلو الہ مما خلقا خام خابو طلب و حری او خدای آغای چی پیدا کریو وی بی بس جدا کوی بسته تروس شریک هم لڑلا او دین پس نور شریک نشو لڑلا تبا چی کمدنو پا ولوانده حکومت که زبه پسو کم پا اوچا کم تبا پا اسمانونو که زبه پا سمکی کم توی پا انسانانو که زبه پا خرو کم جدا شو خبره آری او بچه کمدنو خپلا سکڑی وا جدا کڑی وا بسته تروس هم شریک هم لڑلا او سنور شریک نشو لڑلا لذابا کلو الہ مما خلق خام خوابو طلب اری او خدای آغای چه پیدا کرو خپل خپل ایسا به جدا کرو نخب راخ کلیو او بل دام وا چه دا بادشایانو خوی داده چه پا یو بل زانو چطهی والا علا بازو مداد خدایانو جگر و اغرب بخوتو چه رازه دا پا تام لکم تیم گرتا و زبیم گرتم دا اغرب بخوت منگو تا تماشا کلو پیو طرف پنستو والا علا بازو مالا بازن او خام خواب اوچت کرو و زنو دا این زان پا زنو باندی سبحان اللہ چی نسبت خاک راب عالم پاک سبحان اللہ پاک تی اللہ وی دا غینا چی دے والا سبتنو بیانی دا دی چکم نیازولی و شریکان منی دا دینا اللہ دے پاک عالم الغیب پو دے پپٹو پخکارو چی دے تا پٹی و دے تخکارا اللہ تا خورسک کر دی عالم الغیب و شاد عالم الغیب پو دے پپٹو پخکارو باندی فتعالا بالا و بلندر داغینا چدی و سر صدار جوڑوی قرب بیما تورینی یرا عذاب رازی زانت ساتی غرب امی اما تورینی که خواه تماتا آغا چدی تیر رولشی آغا عذاب چدی تیر رولشی نو غرب امی بیاوام فلا تجلنی فی القوم الظالمین ممگرزا پا قوم ظالمانو کی ما تینا گوری بچکاو بیا اللہ ما خو مسئلہ بیان کردی نو که عذاب راولی نو ما تینا مخی مخی والا فتوفنی غیر مفتون یو مطلب داره فلا تجعلنی مال قوم ظالمین فی القوم ظالمین میں مگر ظاہر پا قوم ظالمانو کی یعنی فتوفنی غیر مفتون اللہ ماتنا بے عذاب اوچت کی چیزو پا کینے مخدایا دویم فلا تجعلنی فی القوم ظالمین میں مگر ظاہر پا قوم ظالمانو کی چیزو مصیبت برداشت نکڑیشم کسی مصیبت راضی اللہ بیا مالا دا برداشت توفیق راکا کتو برداشت میں نکو نظالم بشم دریم ادا فلا تجالنی فی القوم الظالمین میں مگر ظاہر پا قوم ظالمانو کی مطلب دا چھ دا کم عمل دا وجہ اللہ عذاب راولی نو اسنا چھ زبیا پاغ عمل کے مبتلائم یا اللہ فلا تجالنی فی القوم الظالمین چھ زبیا پاغ عمل کے مبتلا نیم دا آغی عمل نمی اساتا چھ پا کم عمل بانے تصور کئے عذاب ور کئے فلا تجالنی فی القوم الظالمین وینا لان نوریکا او یقیناً منگا پاغبانی چو خیوتا تا غازاب چی یروتی منگا دی خامخای وصوالا منگ پا دی وصوالیو چی تا تیو خیو خوب از دازمان حکمت تی رستو کردم دی یقیناً منگا پاغبان دی نوری اکا چو خیوتا تا غا چی یروتی منگا دی خامخای وصوالا اتفا باللتی طریقه دعوت تک پل کار جاری ساتا ستا دا عذاب سر تکار نشتی تک کار جاری ساتا اتفا باللتی یا سن لری کا تو پاغی طریقہ چھ دا خیستا بدائی لرام پا خیستا طریقہ با دی لری کا سو مطلب از سیئی آ شرک نو دو لری کا تو پا توحید بانی چا لرا شرک لرا دویم لری کا پا سنت بانی بدعات لرا پا سنت بدعات لری کا لری کا تو پا تابدار بانی گناہون لرا اتفا باللتی آسن لری کا پا قانون دا اللہ بانی از سیئی آ قانون دا غیر اللہ پا قانون دا اللہ بانی قانون دا غیر اللہ سکا لری کا اتفا باللتی آسن یا اخلاق استعمال کا آیا تا کانزل کئی تو تا مسئلہ توحید بیان کا دانا چاہا تا کانزل کئی تو تم کانزل شروع کی نستاو دا آغا فرق سشو اتواب اللتی آسان دا وقتو پاغتری قوانے چاہ دا خیستا بدائی لرا نانو آلو ممائی صفون مونگی پوا پاغبانے چاہ دایی وی تا تا چکمی بدی را دی تا تا وی آل عمران 186 لتسمعن من اللذین کفرو اذن کسیرا من اللذین اشرکو اذن کسیرا 186 دا آل عمران یو سلش پاگا بتیائیم چه تا تا سوئی کمی بدی را دی تا تا وی کانزل تا کئی دشگرد تا وی انتیا پسند تا وی نور دا تا سوئی پاگی مونگ پویو زما دا پارا دا تاویلی کی گیا نو ما تا صدا پتا آلام بی ما یصفون نو پویگو پاگوانی یصفون یا چه دیئے وی دا اللہ بارا کی شرکیات وی او مونگ تا پتا دا نانو آلام بی ما یصفون نو اس پزن راشی خیر خوا تا تا بوی کسم پا خدای کزستا پزاوی کٹک نو تاویلیو داد لیوز آمن دا تس نمس کی گینا خبر منی نا او تا زان لمرای و چولا پا خدای یقینو که کزستا پزاوی کما دیتا دا علیب نبی ویلی اندا تا دا داستا خلوی سینه تو تا پا رام تی زان لسشا کی نا زان لفل وظائف کوا تسبیحات برا برا زان لناسیا اللہ اکبر اللہ اکبر ویا تاجتون کوا اشراکون کوا او لگیا زان لپریدا چه دا دا غرق خدی دا غشانتی دا دا غشانتی سخدی غرق خدی وای شیطانا اعوذ بکا ربی اعوذ بکا ورطو آیا ربی وربمی اعوذ بکا پناہ غارم پتا سرا من همزات شیاطین تٹونگو دا شیطانا رونا چه شیطانا را تٹونگی ہوا چای او دا دی قرآن نمی وارای او دا دی دا بیان نمی وارای چرا توی می بیان وام می بیان وام دا دی من همزات شیاطین تٹونگو دا شیطانا رونا اعوذ بکا ربی پنا غالم پتا سرا رب می ای حضورون چما ترا حاضر شی چما ترا شی او سوسرا تو چی حتا دایب تلا دا دا کشمکش دے ستے ذکر رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شراری بولا ہوی دا روان دے دا روان دا کاروان بروانی ہزان خصمان اختصمو او دئی دا انکارون بئی اذا جا حدہم الموت تر دے چرا شی او تند دے تمار قالان ویبا ورابا می ارجعونی امی گرزوی خوشوی ارجعونی واپس می کئی واپس اللہ تا وی ارجعونی جمع ولی وی ارجعونی اللہ تا خوب کارو چی ارجعونی دا جمع ولی وی دا مای دا آغا دیر خبری سکر دی یو کر دی دا بیا دا جمع دا تکرار دا چی دے وی ربی رجعانی والا دنیا تا میں کا لگمی دنیا تکا لگمی دنیا تکا یا دے مدا ارجعونی جامع تعظیم دا یا شیخ عبد شکور سے وہی مدد ذل حلالی وی دے وہی قالا وی بے رب بے وزر اب خاطر میں یا پرشتو ارجعونی واپس میں کئی نا رب بے دسی شیدے نا خاطر تر رب خاطر ہو کئی در رب خاطر میں ہو کئی ارجعونی نا دا چاہ تا ہوئی پرشتو تا ہوئی ارجعونی ما واپس کئی پرشتو تو بوچ ما واپس کئی ارجعونی واپس میں کئی لعلی عمل صالحا کیدیشی عملو کمانیک دے بیام پا کشکی دے یقینی خونیش تے بیام پس ہوکم عمل لعلی عمل صالحا کیدیشی عملو کمانیک پاگا سکیو چی بھی پریخی دی سی پریخیو توحید و سنت سکڑیو پریخیو قرآن پریخیو نزبا نیک عملو کم یا فی ما پاگا کی ترک پاگا مال کی چی بھی پریخی دے کلا نوے نا کلا نوے نا واپس کی دل چیتا جی نا انا کلمتون یقینن دار تشد خلی خبرا ہوا قائلوها چی دے دے وی ان کے داغے بس دا دے خلی خبرا دا ویی نو ہوا قائلوها چی دے دے وی ان کے غیلرا ومن ورائیم بردخون اوا خواد دے دے پردا ومن ورائیم مخیط دے دے پردا الہی ومن باسون پردا دے صدا برزخ چی نے دنیا تا واپس کی دے شی او نے چر تکلی شی واپس نہ آخرت تتلیشی دا منز کے پردہ دا نہ آخرت تے ہونس دا دنیا دا نہ کہو تا برزخ ہوئی پردہ دا نہ دنیا تا واپس رات لیشی او نہ چکندن آخرت تا لیشی منز کے زوران لے شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ ہوئی چیہ سے خلق کوئی چی دے نیکان واپس رازی واپس رات لے ہوئی اس سکن شی نہ بدان او نہ نیکان نہ برزخ تے برزخ ہوتا زکا ہوئی کتا دا برزخ دو پرتکتا نده دی دنیا کی چی داستا قبر نده دا که برزخ تی دا دومره لوی عالم دی لکه دا دنیا په نظر سره د مور خېټه تا دا دنیا په نظر سره د مور خېټه ته سوره لوی ده ته دت که شانت برزخ په نظر سره دی دنیا ته څه دی لوی دی او آخرت په نظر سره برزخ ته څه دی لوی دی و مې ورایم برزخون دا وی زر په زمان دی او که زر په مکان دی وای مې ورایم دی چې تویل دی دا ورا زر په زمان دی او که زر په مکان دی نه احمیر شریف تویل دی وای ورا د ظروف مکانیونه دی و من ورائم برزخون الهام و باسون و من ورائم آخوه دینه و برزخون برزده تره بیا پورتا کولش تره غیره ده پوره چه بیا بکیو جد کرشی فایدانو فی خفی سورا فایدانو فی خا نوار کلا چه بکیو والش بیگل کی پش پیلائی که فلان صاحب بینام ننبوی فایده درشتو ده ترمیان ده فایده درشتو بنوی فلان صاحب بینام نبی علیه السلام پلی لور تا وی یا فاطمه تو عملی یا فاطمی عمل کوا لا اقدر لک من اللہ شیعا زد اللہ طرف سو اسنرم پلی پپو تا وی ترورتا یا صفیه تو عملی یا پپو می عمل کوا عمل لا اقدر لک من اللہ شیعا اللہ ندی نشم خلاصو لے فلا انصاب بینام نشت فائده دن سبونو ترد غرض هر سبب منقطع هر نصب منقطع مگر نصب دن نبی علیہ السلام بپاتی مطلب چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعداری کړی دا او نبی علیہ السلام مننه کړ د قریشته صدا پات د ک نجات پر کول شي بل نسب او بل سبب نجات نشي ورکول یوم الدین پر ذکر باندې ولا تسالون او نو باندې دیو بل نه تاسوونه کول شي دیو بل نه بیا تاسوونه شي کوله کمزای کی چرادی تاسوونه وکي دا مواقف مختلف دي زاینه مختلف دي زنه دا ډیره سخت دي فلا تسالون فمن ثقلت موازينه نداوچا چدرنی شو طولنا طولن درانو شو درونو شو درانو شو طولنا یا عملنا فاولائک هم المفلحون نداویوم دیدی کامیاب فاولائک هم المفلحون قد افلح المؤمنون فاولائک هم المفلحون هم دیدی کامیاب فمن خفت موازينه او دچا چسپک شو طولنا فاولائک الذین نداویا کسان خاسرو انفسهم چه تاوانی دی زانو نای پا دوزخ که همیشه هم تا خاسرو انفسهم چه تاوانی کردی دی خپل زانو نا خاسرو انفسهم چه تاوانی کردی دی خپل زانو نا پا جهنم که به همیشه ای خپل تاوانی کرده تلف حوجو هم او بس وزولشی مخونه او بس وزی مخونه دی داور تلف او بس وزی داور تلف هن نارو اجو هم او بس وزی مخونه اور او بس وزی مخونه دی لورو و هم فی آکالی هون دی بیو پده که بد شکلا کالی بد شکلا خود دی چه ده مخ نبی غوخ و سرمن لیری کرشی او تش اڑو کی بسی شی پاتی شی ندا بد شکلی ندا آزان الله من اللہ دی طول مسلمانان اللہ دی منگا و طول مسلمانان دی دین بچ کی و هم فی آکالی هون دی بیو پده که بد شکلا دا دوزخ تولی تلوی دوزخ دتلو وجا علم تکون آیاتی تطلا علیکم آینی میواتونا چلسته شو بتاسو خلق دو قرآن نغافل لے او غفلت دو قرآن ندا سبب دو دوزخ دتلو دے اولم تکون آیاتی تطلا علیکم آینو آیاتونا می چلسته شو بتاسو باندی نتاسوی فکنتم بیاتو کذبون نتاسو با پدی پوری نسبت دروغو کو تاسو با دیر دروغ جن گرل قالو ندوزخ تطلو سبب سششو دو قرآن ندارا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير سورة الملك يولسم لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير ارمان ارمان شو قرآن موري دلو زانو في بوكرن بدو زخي نو قالوا واي بدي الله وطوي قرآن چهو تاسولي كابر چه دغو کی کی دي قبر کی مواتبووي هل لا تليت ولا دريت قرآن دولي نلستو او په قران دی ولی ځان نه پوهیږو چې نن دا شانتی د قران دا په فتنه دا قبر نه د بچ کېدو سبب او قران دا د عذاب د دوزخ نه د بچ کېدو سبب دی الله رب العزت خپل دربار کې قبول او منظور کی او الله دې موږ د دوزخ نه وساتي قالو ربنا غلبت علیها شقوتنا دی وو ته جواب کیوي ورا موږ رب می رب زمونږه غا زور اور شو اپ مون باندې بدبختی زمونږه بس لوی بدبخت والله چې قران لنت دنو ال تزان ته بدبخت وای نو نن راشه قران لکنه غلبان علینا شقوتنا زور اور شو اپ مون باندې زمونږ بدبختی وکنا قوما ضالین او موږ ګمران یاره لوی ګمراو نو بس نوم دی ویلې اوس خپوی خو اوس مو واپس کا نو وراوه می اخرجنا وراوه زمونږه او باسم لره دی دوزخ نه فاین ودنا نو ک بیا راو ګرځیدو دیتا ک بیا هم دا قران وانه ورید کنه ته یو پیره بل تجربه پم خو ک کنه فاین ودنا نو ک مونږه بیا واپس شو دیتا دی بد عملتا فاین ظالمون یقینا مونږه ظالمان او بو یت الله اخصو فیا ولا تکلمون قریشی قریشی فیا پدې کې ولا تکلمون خبر مکوئ زما سره مکوئ الله دې مونږ دې غوسه د الله نو ساتي ولا تکلمون خبر را سره مکوئ دا قران ولې وې با د قران ولې بندو د قران نه باندې دوه وجه تاسو ته سبب سبب وای کنه د قران نه باندې دوه وجه سوا دا ځکه چې قران والو ته سپک قتل طالب ته سپک قتل مولا ته سپک قتل د قران ویون کی ته سپک قتل انو کانا فریق من عبادی یقینا شاندار چوی او لوی ډلا فریقون الله دې لوی شان والا ډلا وا هم العلماء بالله ان نصح لاجله غرايب وي اغه علمان د قران هم العلماء بالله ان نصح لاجله انه كان فريق من عبادي يقينا ويولد لاد زما بنيانونا شويل به ورب زمنګا منګ ایمان راول دي فغفر لنا نو د ایمان زمون وسيله دي د دې ایمان د وجه زمون ګناونه معاف کړي الله يا الله منګ ایمان راول دي زمون ګناونه معاف کړي الله امنا يا الله لوی ګناګاري خو مشرکان ني يا الله زمون ګناونه معاف کا ربنا ورب زمونگا امنا ایمان مرور ایمان راول دي منګا او بخیمونگتا نو بخیمونگتا نو بانی پوشوی فا فا دا تفریق فا دا دید وجه دا چلا مخ کے سبب شی دا رست مسبب شی فا نو دا ایمان دا وجه او بخیمونگتا زمانگ گناونا دا ایمان وسیله کرده ورحمنا میرو بانیو کپمونگ یعنی آیندوم دا گناونا بچکا دا اشتو گناونا چی دی پدیرال اللہ پردوا چو او بیاوم اللہ دا گناونا بچکا ورحمنا رحمون انت خیر الرحمین او توی غرد رحم کون کنا نور بوم دنیا کے سوک رحمونہ کئی خستا پشانتے رحم کون کے سوک نشتے یا اللہ فتغزتموم سخریا او گورا نو دا حق عالمان قرآن عالمان بدشو افغانیوں کے غیرت قومی کا علاج کہ ملا کو اس کے کو دامن سے نکال دو اقبال ہوئی ملا سپک کا نو بس پختانہ بے غیرت شی ملا دی نو باسا نو پختانہ بے غیرت شی دی وجنا اس غیر قومون لکیا دی او غی چې کمندنه د مولا د بدنامولو کوشش کوي چې پښتانه د عالم نه پیدا وانلی ځکه پښتانه ته چې عالم قران وي او عالم مو ته دین خو نو پښتانه کې د دین مینه زیاته وا او په دین باندې سر قربانول ول زیاتو نو هغه په دین باندې سر قربانو نو د دی وجنا عالمان وی ورته سپخ کار کا افغانیو کې غیرت قومی کا علاج کې مولا کو اس کے کو دامن سے نکال دو مولا تنو باسا پختانو با اجرا جمعات یوزای جوڑول لکه زمنگا دا اجرا جمعات چی دی دا دی دا پارا با چی دا مولا دا اجری سر ربطی و دا اجری والاو دا مولا سر ربطی نو مولا با اجری ترازین و خلق با اجرا کی بی دینی نکی او اجری والا با جمعات ترازین و دین بزده کی دار دی دا پارا با اجرا جمعات لرکا اجرا زان لکا و جمعات زان لکا مولا توایا سا با جمعات که کاری منگ سر اجرا که وده کارو نی فتغزتموم سخریا نونی والتاسلی لرا پتوکو باندی حتی انساو کم ذکری تردی چیره کستاسو نیاد زما انساو کم دا نسبت سببی دی یعنی دا دی پتوکو باندی مشغول شوی نزما قرآن دا نسو شو پاتی شو حتی انساو کم ذکری تردی چیره کستاسو نا دا دی مشغول تیا یاد زما و کنتو من هم تضا کن او تاسوی دا دی پور خندنه که انکی دا دی پور پچمو دی کولی بیاوی اغا بڑا غر راغی بیاغ چجگیری راغی بیاغ پکسر راغی دا بلی گیاوی توکی با مر پوری کولی و کنتم من هم تضاکون تاسوی دی پوری خاندنی که انکی فیلمون با هم دی خلاف جوڑول جوڑی که نجوڑی فیلمون جوڑی دی خلاف و کنتم من هم تضاکون اینی جزیتون ملیوم ایمان صبرو یقینن بدل میوار کردی لرنن دو وجه دینا چی دی صبر کردو چی دی پدغ توکو بانی صبر کردو سبد لدا انهم هم الفائزون یقینا دیدی اوم دیدی کامیاب دا صفتون والا چپٹو کوئی صبر کڑوم دادی کامیاب قد افلا المؤمنون اولائک هم المفلحون انهم هم الفائزون یقینا دیدی اوم دیدی کامیاب قالا او بو اللہ کم لبستم فی الارض ولی وقت میں نو در کرے سورا وقت ہم تیر کرے پس ماہ کے دشمیر کلونا سو کلونا قالو نوائی بدی لبسنا یومن وقت ہم تیر کرے یورز او باز یومن یا سیست رزنا پس علی العاد دین تپوسو که دشمیرون کنا یا یویسو یا یورز یا دو وجہ میلی وا دید وجہ نا چی اللہ دور وقت خود نو را کرے چی مونگ پک قرآن زکر پرس که قرآن زکی گرد قرآن دور سان نی خو یورز وا یا سیست چاوا یورز وا اللہ قال او اللہ الا بسم اللہ قلیلا تاسو اخنے ترکڑ مگر لگ لوانکم کنتم تعلمون که تاسو پویدلے تاسو بدا خپل وقت زائے کرنو پل وقت بمنو زائے کرن اولم نو امرکم ما تذکر فیه من تذکر انکم کنتم تعلمون ارمان که تاسو پویدلے افا حسبتم ستاسو گمان پا دنیا کے داو چی منگ بیکار پیدایو افا حسبتم آئگن لتاسو انما خلقناکم چکنن پیدا کرمی تاسو ابسن بیکارا اللہ اکمر ولا ینہا چھ منگ تبا حکم او نہیں نکی گی بس خپل خواق دا خپل خورا خپل اختیار گرزو با چھ سکو نکو با زمنگ نتا پوس کولو والا سوگ نشتے انما خلقناکم ابسا تاسو دا خیالو وانکم دام خیالو چکنن تاسو منگ طرف تبا نشیرہ گرزو لے لا ترجعون را پس بنکڑے شئی نوے نا فتعال اللہ اچھتے اللہ دے فضل پیدائشنا فضل پیدائشنا